En nou, het is vandaag weer een monster co-productie van alle onafhankelijke vrije radio van Amsterdam. Zo ja, in Amsterdam, ja. Oh, wacht even hoor. Ik heb ook podiumgeluid doorheen zitten. Ja, ik ook. Oh, ik ook. Even opletten. Echt ja, ja, je moet ook opletten natuurlijk. Het gaat veel te hard. Oh, shit. Nee, die drummer die moet even dimmen. Kunnen wij niet even praten met die drummer? Ja. Is veel te hard, joh. Ja. Maar het is wel spannend natuurlijk, want er gaat echt bizar veel gebeuren vanavond, denk ik, toch? Ja, maar ik denk vooral dat het ook leuk is als je zo los bent en even in de kelder kan kijken. Ja. Want daar is natuurlijk ook de kelder het beeld te zien vanavond. Beschilderd. En in de bovenzaal zijn ze aan het soundchecken nu met de Ruigrot Rebels. Oh, dat is ook wel leuk. Dus als je nog even los kan. Ja. Kijk, bij slotverrekening begint de show hier om 11 uur. Ja, maar we zijn... Wat zeg je?